בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות הלוואה, הלכה ד'. המלווה את חברו בשטר גובה ממשועבדים, אבל מלווה על פה אינו גובה ממשועבדים. גם מלווה על פה יכול לכפור, אבל נגד שטר אינו נאמן. א. קיית בדברי האדמו"ר ז"ל, שהלווה מחברו הוא בבחינת מויכין דקטנס. כי עבד לווה לאיש מלווה. ואמרו רבותינו ז"ל, 10 קבין שינה ירדו לעולם ו9 נטלו עבדים. ושינה היא בחינת הסתלקוס המויכין, בחינת מויכין דקטנס, עיין שם. ובשביל זה הזהירו רבותינו ז"ל מאוד שלא ללוות בלא שטר. כמבואר כמה מעשיות בגמרא שלא רצה להלוות לחברו התלמיד חוכם בערב שבת עד שיביא שטר וכולי, עיין שם. כי מחמת שההלוואה היא בבחינת מויכין דקטנס. וזה ידוע שעיקר אחיזת הסטרא אחרא שהוא הכפירה והשקר והשכחה היא בבחינת מויכין דקטנס, שהם בחינת דינים. על כן צריכים להיזהר מאוד שלא להלוות בלא שטר, כדי שלא יבוא לידי כפירה והכחשה או שכחה, מחמת שהם נאחזים שם בהלוואה שהיא בחינת מויכין דקטנס וכנ"ל. ועל כן צריכין שטר דייקה ולה סגה בעדים לחוד. כי שטר ממתיק בחינת מויכין דקטנס. כי השטר צריך שיהיה נכתב כדין וכדת תורתנו הקדושה. וצריכין לדקדק בו כמו בכתיבת ספרים קדושים. כמבואר בסימן מ"ב סעיף ג' שצריכין להתבונן בווין וזיינין וכו'. ויהיה הכתב מיושר ושווה בכל דבריו וכו'. כי השטר הוא בבחינת תורה שבכתב, כי על פיו אנו דנין הדין תורה בין הלויבה והמלווה. וזה מרומז בדברי רבותינו ז"ל שאמרו מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמה. כי השטר הנכתב כדין תורה הוא בבחינת כתיבת התורה וכנ"ל. ועל כן השטר ממתיק ומבטל בחינת המויכין דקטנס, שהוא בחינת ההלוואה, שמשם אחיזת השקר כנ"ל. כי תורה שבכתב, שהוא בחינת השטר, הוא מתקן וממתיק בחינת מויכין דקטנס, בבחינת בין 5 שנים למקרא. שכשהאדם בין 5 שנים, שאז הוא בבחינת מויכין דקטנס, כי הוא קטן עדיין ומוחו בקטנות, אז צריכים ללמדו מקרא שהוא תורה שבכתב כדי לתקן ולהמתיק בחינת המויכין דקטנס. וכן מובא בחית והאריזל שתורה שבכתב נמשכת ממקום שנמשכת ויורדת למטה עד העשייה. וזה ידוע שעיקר אחיזת מויכין דקטנס הוא בעשייה שהוא תכלית הגשמיות, היינו כנ"ל. ב' ועל כן מלווה בשטר גובה ממשועבדים. ודי כמקרקועס שהם נכסים שיש להם אחריות ולא ממטלטלים. אבל מלווה על פה אינו גובה ממשועבדים אפילו מקרקעות. כי כל דבר יש לו שורש למעלה. דיינו בתורה שהיא שורש וחיות של כל הארץ ומלואה. ושורש קרקעות ומטלטלין הם בבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי כמו שהארץ היא שורש של כל הדברים שבעולם, כי הכל היה מן העפר, כי כל הפירות וכל הבגדים וכל המטלטלים והחפצים שבעולם הכל היה מן העפר, ואף על פי כן מהעפר עצמו אי אפשר להנות ולטעום מפירותיו, שכולם מושרשים בה, כי אם כשזורעין ונוטעין אותה, ועובדין עבודתה, עד שעושה פירות ואז די קוראין גדולת הארץ ומעלתה, שמגדלת פירות נפלאות כאלו, ואז די כאן נהנין ומתענגין ממנה בכל טוב הארץ שהצמיחה. כמו כן הוא בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שהתורה שבכתב היא שורש הכל, שורש כל הדינים והמצוות שבתורה עם כל דקדוקיהם ופרטיהם וענפיהם וכוונותיהם וכו'. כי ליקא מידי דלרמיזה באורייתא. אבל אף על פי כן, מתורה שבכתב בעצמה, בלא תורה שבעל פה, אי אפשר לידע ולקיים שום מצווה כלל. כי מצוות תפילין לא נאמרו כי אם בפסוק אחד וקשרתם, ואין יודעין אם על כף היד או על הקיבורת, ואם צריכים להניח הפרשיות בבתים, ועל מה יהיו נכתבין, וכן שאר דיני התפילין, וכן בכל המצוות, וכמבואר מזה במקום אחר, וכאשר העריכו בזה בכמה ספרי קדושים. על כן, בוודאי מתורה שבכתב בעצמה אי אפשר להתקיים, כי אין אנו יודעין לקיים שום מצווה, רק על ידי חכמנו הקדושים שחרשו וזרעו ונטעו והצליחו ועשו פירות ובררו לנו כל דיני התורה בכל מצווה ומצווה, כפי מה שקיבלו איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלום, וכפי הדרשות שדרשו על פי 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שנמסר להם איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלום, שצריכים לדרוש התורה באלו ה-13 מידות ומפי הם אנו חיים. כי על ידם אנו יודעים כל דיני המצוות בפרטיות שאנו מקיימים כל ימינו אשר הם חיינו וכו', ועל ידם קיום כל העולמות. נמצא שתורה שבכתב עם תורה שבעל פה הם בחינת הארץ ומלואה, שהם קרקעות ומטלטלין, ששורשם וחיותם נמשך משם וכנל. ועל כן, עיקר כוח השטר שהוא בבחינת תורה שבכתב, עיקרו על קרקעות דייקה, שיכול להוציאם אפילו מלקוחות. כי עיקר תורה שבכתב הוא בבחינת הארץ שהוא קרקעות וכנל. ג' וזה בחינת מלווה בשטר קלה איטלה. כי שורש השטר מבחינת תורה שבכתב כנל, שניתנה בקולות וברקים. והכל בעצמו הוא בחינת הכתב, בחינת כל השם חוצב להבות אש, שהיה הכל נכתב על הלוחות אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הקולות היה בבחינת תורה שבכתב, כי הכל הוא הכתב כנל. אבל תורה שבעל פה, אף על פי שניתנה אז גם כן, כי השם התבחר אז למשה אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אבל עיקר נתינתה היה מפה לאוזן, כי זהו החילוק שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. שתורה שבעל פה הוא בחינת סוד שאין האומות העולם יודעין ממנה. אבל תורה שבכתב ניתנה בפרעסיה ונכתבה בספר לאין כל. ועל כן גם אומות העולם יודעין ממנה ולומדין אותה. שזהו עיקר החילוק שבין אומות העולם לישראל, וכמבואר בליקוט את עניינה בסימן חפכי את עיין שם. ד. והנה מבואר שם, שמי שיודע להבחין ולהכיר בין התורות, איזה ניתנה לכתוב ואיזה לא ניתנה לכתוב, הוא יכול להכיר את איש הישראלי בין האומות, ואפילו אם אחד מישראל עומד בין כמה אומות, יכול להכירו וכו'. כי עיקר ההבדל שבין ישראל לאומות הוא בבחינת מה שלא ניתן לכתוב, בחינת תורה שבעל פה. כמו דעית שבשביל זה ניתנה תורה שבעל פה, מחמת שצפה שיהיו ישראל בגלות, ויעתיקו האומות לעצמן תורה שבכתב. ועל כן נתן לנו תורה שבעל פה, שזה אינם יכולים להעתיק מחמת שהוא בעל פה. נמצא שעיקר ההבדל והיתרון של ישראל על האומות הוא בבחינת תורה שבעל פה שלא ניתן לכתוב. ויש בכל אחד ואחד מישראל חלק מבחינת תורה שבעל פה שלא ניתן לכתוב. ועל כן, מי שמכיר בין התורות שניתנו לכתוב ושלא ניתנו לכתוב, הוא יכול להכיר בין ישראל לאומות, כי זה עיקר הבדלם כנל. עד כאן לשונו בסימן חפכת הנל. וזה בחינת ראש השונה ויום הכיפורים וכל עבודתנו בימים ההם עד שמיני עצרת ושמחת תורה. כי עבודתנו בראש השונה וכולי עד שמיני עצרת, הכל להקים ולבנות את בחינת מלכות, שהוא בחינת אמונה כידוע. כי עיקר התגלות מלכותו יתבח להתוודע ולהתגלות, כי השם יתבח הוא מלך על כל הארץ, הוא מנהיג, הוא משגיח בעולמו בכל עת ורגע. כל זה אי אפשר לגלות כי אם על ידי אמונה. כי בשכל אי אפשר להשיג אותו יתבח ולא דרכי הנהגתו, כי גבעו שמיים מארץ וכו'. על כן עיקר התגלות מלכותו וממשלתו הוא על ידי אמונה, כי בחינת מלכות הוא אמונה כמובה. וזה כל עבודתנו בראש השונה ויום הכיפורים עד שמיני עצרת, לנסר ולבנות בחינת מלכות אמונה, שתהיה בבחינת פנים בפנים וכו' כמבואר בכוונס. בעיקר האמונה נמשכת על ידי התורה הקדושה שקיבלנו בכתב ובעל פה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה, וכמו שכתוב בך וקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. ועיקר שלמות האמונה הוא על ידי בחינת תורה שבעל פה, שבזה עיקר ההבדל של ישראל על האומות כנל. כי באמת, גם האומות כולם יש להם אמונה בהשם יתברך בעצמו, ואפילו העובדים עבוד הזור או שנפלו לשאר מנך כפירות בענייני הנהגתו יתברך, אף על פי כן מאמינים בו יתברך שיש יחיד נמצא המחויב יתברך שמו. וכמו שכתוב בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. ואמרו רבותינו ז"ל, דקר אלה אלה דאלאיה. כי בעיקר האמונה בו יתברך, רובם ככולם מודים. רק שבפרטיות האמונה להאמין שהוא יתברך מנהיג העולם כרצונו, ומשגיח בו בהשגחה פרטית, וכל השינויים שבעולם וכל מה שנעשה בעולם בכל עת ורגע, הכל אל ידו יתברך. כי גם הטבע בעצמה הוא מנהיג ברצותו יתברך. בעניין זה הם נבוכים בדעות זרות וכפירות גדולות, עד שמחמת זה נמצאים ביניהם קצת כופרים גמורים, אבל הם בטלים במיעוטם, כי הם מבוזים ביניהם בעצמן ככלבים, וכולם מחרפים אותם, והכל מודים בעיקר האמונה בו יתברך, כמבואר בספרים שמביאים דעותיהם. אבל אנחנו בני ישראל הבדילנו הוא יתברך מן הטועים ונתן לנו תורת אמת בכתב ובעל פה. ואנו זוכים לאמונה שלמה בכל הבחינות. כי אנו מאמינים בו יתברך ושכל הנהגת העולם בכל עת הכל אל ידו יתברך. כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם. וכתיב ואתה מושל בכל וכן הרבה. וזה בחינה התורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי תורה שבכתב זה בחינת עיקר האמונה בו יתברך. ותורה שבעל פה זו בחינת האמונה בפרטיות להאמין שכל ההנהגות העולם בפרטי פרטיות, בכל עת, הכל על ידו יתברך לבד. שזהו בחינת תורה שבעל פה שמבארת כל דיני ודרכי התורה בפרטיות, שעל ידי זה זוכים לאמונה בפרטיות. אבל בתורה שבכתב מבואר הכל רק בדרך כלל, ועל כן משם נמשכת האמונה בכלל. כי האמונה נמשכת כפי התורה שמשם עיקר האמונה כנל. ועל כן האומות, שאין להם רק האמונה כלליות בו יתברך, אבל בפרטיות יש להם כפירות גדולות, על כן עיקר אחיזתם בבחינת תורה שבכתב שהיא בחינת אמונה כללית. אבל על תורה שבעל פה, חולקים מאוד מחמד שהיא בבחינת אמונה בפרטיות שהם רחוקים ממנה וחופרים בה כנל. ובאמת, שניהם אחד. היינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת אמונה בכלל ואמונה בפרט. שניהם אחד ואי אפשר לזה בלא זה. ועל כן באמת, האומות והכופרים שכופרים באמונה הפרטית ואומרים דעות זרות בהנהגתו יתברך, על כן גם אמונה כללית נפגמה אצלה מאוד. רק שבהיעלם גדול יש להם איזה נקודה של אמונה עיקרית. וכן בתורה שבכתב אין המאמינים גם כן בשלמות, כי אינם מקיימים כלל אפילו כמבואר בתורה שבכתב. רק שלומדים אותה ויש להם מעט אחיזה בה. אבל מתורה שבעל פה שהיא בחינת אמונה הפרטית, הם רחוקים לגמרי וחולקים עליה מאוד. ועל כן, עיקר ההבדל והיתרון של ישראל על האומות הוא בבחינת תורה שבעל פה שהיא בחינת אמונה הפרטית וכנ"ל. ו. וזה כל עבודתנו באלו הימים מראש השונה עד שמיני עצרת, להשלים ולבנות את בחינת מלכות אמונה בבחינת פרצוף שלם בשלמות. היינו מה שהייתה בבחינת נקודה, שזאת הנקודה של האמונה נשארת תמיד. ואפילו אומות העולם מודים בעיקר נקודת האמונה שיש יחיד נמצא יתברך וכנ"ל. אבל אנו צריכים לבנות ולהשלים את בחינת נקודת האמונה שתהיה בשלמות בבחינת פרצוף. היינו שתגדל ותתגלה אמונתו לאין כל, שכל הנהגת העולם בכל עת ורגע בפרטיות, הכל על ידו יתברך בעצמו, כי מלכותו בכל משלה. וזהו בחינת שלמות התורה, היינו שלמות תורה שבכתב על ידי תורה שבעל פה וכנ"ל. ועל ידי זה נזכה להכיר מעלת וחשיבות ישראל שנבדלים מן האומות בבחינת תורה שבעל פה. ועל ידי זה התבטלו כל הדינים וכל הגזרות מישראל. כי היית בספר א'-ב', שעיקר כוח האומות העולם לגזור גזרות על ישראל חס ושלום, הוא על ידי שלומדים תורה נביאים כתובים. היינו, כשישראל חוטאים חס ושלום, וכל החטאים הם בחינת פגם האמונה, כמו שכתוב בספר א'-ב' וזה לשונו, הפשע מכניס כפירה באדם, כי כל מצוות התורה הם בחינת אמונה כנ"ל, וכל מי שפוגם באיזה מצווה, הן עשה, הן לא תעשה, הוא פוגם באמונה. בעיקר הפגם של ישראל הוא בבחינת אמונה הפרטית הנ"ל, שהוא בחינת תורה שבעל פה, שזה עיקר קדושת ישראל. ובזה הם מובדלים משאר העמים כנ"ל. כי שורש נקודת האמונה הכללית היא נשארת תמיד. בעיקר הפגם בבחינת אמונה הפרטית, בחינת תורה שבעל פה. סוגריים, וזה בחינת מה שכתוב בכתבים בכמה מקומות, שכשיש פגמים בעולם, אזי האמונה בחינת מלכות נקטנת, שנסתלקין ממנה כל התשע ספירות, ונשארת בבחינת נקודה אחת לבד, היינו כנ"ל ואבן. וזה עיקר הדין של ראש השנה. ואז עשיו בא מצידו, כמובן בזוהר הקדוש שבא לקטרג על ישראל. כי אומר שחס ושלום ככל הגויים בית יהודה, מאחר שחטאו ופגמו באמונה הפרטית, בחינת תורה שבעל פה, ולא נשאר להם כי עם נקודת האמונה הכללית, בחינת תורה שבכתב, ששם יש גם לאומות העולם אחיזה. ועל כן הם רוצים לקטרג על ישראל מהו חשיבותם, ומפני מה בחר השם בהם מכל העמים מאחר שפגמו באמונה בבחינת תורה שבעל פה. ועל כן הם רוצים להשוות חס ושלום ישראל כשאר האומות, ולמשול עליהם ולגזור עליהם גזרות חס ושלום. כי בבחינת תורה שבכתב יש להם גם כן אחיזה וכנ"ל. אבל באמת, הבל יפצה פיהם. כי אפילו כשישראל חוטאים חס ושלום, עדיין יש הבדל גדול ביניהם לשאר אומות העולם. כי אפילו פה יש ישראל מלאים מצוות כרימון. ולא זו אף זו, כי גם האבונות של ישראל נתהפכים לזכויות על ידי התשובה שעושים בראש השונה וכל עשרת ימי תשובה. זין. וזה בחינת הנסירה שנעשה בראש השונה. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בחינת תפארת ומלכות, שבתחילה הם בבחינת אחור באחור, וחותל אחד לשניהן. דהיינו שתורה שבכתב ותורה שבעל פה שניהן נכללין ומעורבין יחד. וזה מחמת פגמי העולם, מחמת הניצוצות שעדיין לא נתבררו מחטא אדם הראשון. כמבואר בכוונס, שמחמת זה חוזרים בכל שנה לתחילת מציאותן שהיה אחור באחור. כי צריכים בכל שנה לחזור ולברר ניצוצות מעמקי הקליפות. וקודם הבירור שבכל עת, הם בבחינת אחור ואחור. היינו שתורה שבכתב ותורה שבעל פה, עדיין מחוברין ומעורבין יחד. ואזי התורה נמשכת משם למטה, היא מעורבת יחד, ואין ניכר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואזי אין יודעין מה לכתוב ומה שלא לכתוב. ואזי אין ניכר בין ישראל העמים כנ"ל. ואזי נתעורר הדין והקטרוג של הסתרא אחרא שהוא עשה וכו', מחמת שאין ניכר ונראה מעלת וחשיבות ישראל, מחמת שאין מכירין מה לכתוב ומה שלא לכתוב וכנ"ל. ואזי ישראל צועקים כל הקולות מאים כעמקים, בבחינת ממעמקים קראתיך השם, ומרבין בתפילות ותחינות וצעקות ושוועות להשם מטבח, ותוקעין בשופר. ואזי מעוררין הקולות של מתן תורה, ואזי חוזרין וממשיכין התורה מחדש בהתחדשות נפלא בתוספת אור יותר. ועל כן מזכירין בראש השון לכל עניין מתן תורה בברכת שופרות, כמו שמתפללין נתן נגלתה וכו'. ואז על ידי כל שופר שהוא בחינת קולות של מתן תורה, על ידי זה נעשה את הנסירה כמבואר בכוונס. היינו שאז ניסר ונבנה בחינת מלכות אמונה שהיא בחינת תורה שבעל פה. דהיינו שחוזרין וממשיכין אז אור התורה בהתחדשות נפלא, עד שזוכין לנסר התורה שבעל פה מתורה שבכתב, כדי שנזכה להכיר בין בחינת תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, לידע מה לכתוב ומה שלא לכתוב. ואזי יודעין להכיר אפילו הגרוע שבישראל בין אלפים מהאומות. ואזי הכל רואין מעלת וחשיבות וגדולת ישראל, עם קדוש הנבחר מכל העמים. ועל כן אז, על ידי כל שופר, נמתקין ונתבטלין כל הדינים מישראל. מאחר שאז רואין ומכירין חשיבות ישראל, על כן אין להם עוד פתחון פה להלשין ולקטרג ולגזור גזרות חס ושלום על ישראל. מאחר שהכל רואין מעלות וחשיבות של ישראל, אפילו של הגרוע שבגרועים, על ידי שממשיכין עתה תורה בבחינת תיקון הנ"ל, שינסר תורה שבעל פה מתורה שבכתב, עד שיודעין מה לכתוב ומה שלא לכתוב, שעל ידי זה מכירין הגרוע שבישראל בין אלפים מהאומות כנ"ל. כי על ידי הקולות אנו מבטלין כל כוח אחיזתם ויניקתם משורשו. כי כל כוחם לגזור חס ושלום הוא על ידי שלומדים תורה שבכתב כנ"ל. מחמת שבבחינת תורה שבכתב יש להם איזה אחיזה כנ"ל. וכל זה הוא רק כשיש פגמים. וכל הפגמים מגיעים עיקרם בבחינת תורה שבעל פה בבחינת אמונה הפרטית. ואז נתעלם אור תורה שבעל פה ונכללת בבחינת תורה שבכתב. ונעשים שניהם בבחינת אחור באחור, וחותל אחד לשניהן. ואזי גם התורה שבכתב חוגרת סק ונפגמה בעוונותינו. כי באמת, אין שלמות ואור לתורה שבכתב, כי אם על ידי תורה שבעל פה. ואזי מחמת שאור תורה שבעל פה נעלמת, וגם בחינת תורה שבכתב נפגמה על ידי זה, אזי האומות העולם שאחיזתם בבחינת תורה שבכתב, הם מתגברים ורוצים לפרש התורה כדעתם הרעה, וחולקים על ישראל ורוצים לגזור עליהם גזרות חס ושלום. וכל זה נמשך מפגם ישראל בעצמן וכנ"ל. והעיקר, מכיתות הנמשכים אחר דרכי המחקרים והאפיקורסים, שנתפשטו עתה מאוד בעוונותינו הרבים, ורוצים להפוך הקערה על פי חס ושלום. ועושים בתי כנסיות לרעה לחנך נערי בני ישראל בדרכם ובלימודם הרע והתמה, לנחרם ולעוקרם משתי עולמות חס ושלום. אוי לעיניים שכך רואות, אוי לאוזניים שכך שומעות. אוי לנו על הרעה הגדולה הזאת, מכל הצרות באחרית הימים האלה בעוקבא דמשיחא. אוי, מה היה לנו, מה נאמר, מה נדבר. בכל הכפירות והאפיקורסות של אלו הכיתות הוא בתורה שבעל פה. כי תורה שבכתב לומדים בפירושי מראים. אבל על תורה שבעל פה חורקים שיניהם כידוע. ומחמת זה רוצים להתגבר האומות שאחיזתן בתורה שבכתב כשאין בשלמות על ידי תורה שבעל פה. כי הם רוצים להתגבר ולגזור גזרות חס ושלום. ועל כן כל גזרתם הוא להרחיק ישראל מהתורה הקדושה, ועיקר מתורה שבעל פה כידוע. אבל אנחנו בני ישראל אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. ואנו תופסין אומנות אבותינו לצעוק ולזרוק ולהתחנן להשם מטבח, קול גדול ולא יסף, עד ישקיף וירא השם משמיים. ועל ידי הקולות שאנו צועקים, בפרט בראש השנה, ועל ידי קול השופר, על ידי זה אנו מעוררים רחמי השם מטבח, ועל ידי זה הוא מעורר זכות וכוח מתן תורה שניתנה בקולות, ואזי חוזר וממשיך לנו אור התורה מחדש בתוספת אור נפלא, ואזי נעשית בחינת הנסירה, דיינו שיכולים להכיר בין בחינת תורה שבכתב ובין בחינת תורה שבעל פה, שעל ידי זה עיקר הייחוד והחיבור והשלמות של תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, שמתחברין ומאירין זה לזה באור נפלא, כי אין שלמות לזה בלא זה. ואזי הכל רואין מעלת ישראל כנל, ואזי אין להם כוח לגזור שום גזרה חס ושלום, מחמת שרואין חשיבות ישראל על ידי שנתגלה אור בחינת תורה שבעל פה בשלמות כנל. ואזי נתבטל אחיזתם ויניקתם גם מתורה שבכתב. כי כשיש שלמות לתורה שבכתב על ידי תורה שבעל פה, נתבטל אחיזתם ויניקתם הרעה וכנל. ובתיקון זה אנו עוסקים מראש השנה עד יום הכיפורים, שאז נגמרת הנסירה כנל. ועל כן אז, ביום הכיפורים, הוא עיקר נתינת התורה. כי אז ניתנו הלוחות שניות. כי אז נגמר קבלת התורה בבחינת התיקון הנעל כדי להכיר חשיבות ישראל כנעל. כי אז ביום הכיפורים עולה המלכות בעליות גדולות, ומלכות היא בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונה הפרטית שנתעלה אז מאוד, ששם ניכר ההבדל של ישראל על האומות. ועל כן אז השם יתברך מתרצה לישראל בשמחה ברחמים גדולים, ומוחל לעוונותינו בכל שנה, מחמת שאז ניכר חשיבות ישראל על ידי עליית המלכות שהוא בחינת תורה שבעל פה וכנל. ת. וזה בחינת סוכות, שאז השם יתברך מגלה לעין כל חשיבות ישראל, כי אז אמה מסקחה על בנין, והכל רואין שישראל ניצחו המלחמה, כמו שכתוב בזוהר, מן נצח, מן דאחד, מן נקרבה בידי. והכל רואין אז כחלק השם עמו, כי יעקב בחר לו יהיה ישראל לסגולתו, כמובא בזוהר. כי על ידי שננסר ונבנה בחינת תורה שבעל פה מראש השנה עד יום הכיפורים, על ידי זה הכל רואין חשיבות ישראל בסוכות וכנל. וזהו בחינת שמיני עצרת ושמחת תורה, שאז מסיימין התורה וחוזרין ומתחילין אותה מחדש בכל שנה ושנה. דהיינו, שאנו חוזרין ומתחילין התורה בתוספת אור נפלא, שזכינו לחזור ולהמשיכה מחדש מראש השונה וכנל. והעיקר הוא שחזרנו והמשכנו התורה בתוספת אור בבחינת תיקון הנל, שנזכה להכיר בין מה שניתן לכתוב, שהוא בחינת תורה שבכתב, בין מה שלא ניתן לכתוב שהוא בחינת תורה שבעל פה, שעל ידי זה ניכר חשיבות ישראל כנל. וזה כל עניין סדר, וזאת הברכה, שמשה רבנו ברך את ישראל לפני מותו, והזכיר וגילה מעלתם וחשיבותם על כל האומות לעין כל. להורות שאין להם חלק ונחלה בנו אפילו בתורה שבכתב, כי הם לא רצו לקבלה, רק אנו בני ישראל. וזה שכתוב בהתחלת הברכה, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מער פערן וכו'. דיים שהחזיר התורה על בני סעיר וישמעאל, שהם כלל כל האומות, ולא רצו לקבלה. רק אנחנו בני ישראל, עם קדוש, קיבלנו מידו לידינו. וזהו תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שהתורה ציווה לנו די כבלו להם, ואין להם חלק ונחלה בנו, ואין להם כוח לפרש ולבאר שום מקרא כדעתם הרעה. כי התורה ניתנה רק לנו, וכפי אשר אנחנו מפרשים אותה כפי קבלתנו, כן יקום. וכל יניקתם וחיותם שצריכים לקבל מהתורה שמקיים את הכל, צריכים לבוא אלינו ולקבל מאיתנו די חיותם. כי התורה שבכתב ובעל פה הכל שלנו. וזהו שמסיים, אשריך ישראל מי חמוך, שמזכיר חשיבות ישראל על האומות וחנל. וזהו, ואתה על במותמו תדרוך, שאנחנו נמשול בהם והם יהיו תחתנו. כי כל חיותם, אפילו מתורה שבכתב, הכל שלנו. והם צריכים לשמוע אלינו, וכמו שנזכה לעתיד, כמבואר בכל הנחמות ישעיה וירמיה וכו'. וזהו שמסיים, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, ופרש רשי ששיבר את הלוחות לעיניהם. ולכאורה תמוע, מה עניינו לכאן שרוצה להזכיר גדולת משה וישראל שמזכיר שבירת הלוחות? אך באמת על ידי שבירת הלוחות הראה משה גודל מעלת תורה שבעל פה, שאין שום שלמות לתורה שבכתב, כי אם על ידי תורה שבעל פה. כי הם עשו את העגל ועבדו עבודה זרה ופגמו באמונה. ועיקר הפגם שלהם היה בבחינת אמונה הפרטית שהוא בחינת תורה שבעל פה, שזהו הפגם של כל עובדי עבוד הזורה. כי באמונה הכללית בחינת תורה שבכתב הם מודים קצת, בבחינת בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי וכולי כנל. וכמו שמובן שם מעניינו בפרשת העגל, שאמרו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש לא ידענו וכולי. שאמרו שצריכים אמצעי בין השם יתברך וביניהם, כמובן בדברי אדמו"ר ז"ל בהתורה ויסב, ועל כן עיקר טעותם היה בפירוש דברי משה שאמר לסוף שש אני בא, וטעו בין שש לשבע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו שטעו ופגמו בבחינת תורה שבעל פה, שהוא פירוש תורה שבכתב, ועל כן טעו אז בפירוש של דברי משה, שהיו צריכים לפרשו בדרך האמת של בחינת תורה שבעל פה, והם פגמו בזה ופרשו כדעתם הרעה של ערב רב, ועל ידי זה עשו מה שעשו. נמצא שעיקר הפגם שלהם היה בבחינת תורה שבעל פה כנל. ועל כן כשירד משה וראה את המעשה הרע הזה, שנמשך להם על ידי שפגמו בתורה שבעל פה כנל, על כן מיד שיבר את הלוחות לעיניהם, להורות להם שמאחר שכפו בתורה שבעל פה, שוב אין קיום לתורה שבכתב. כי אין שום קיום לתורה שבכתב, כי אם על ידי תורה שבעל פה כנל. ועל כן מיד היו הלוחות כבדים על ידו ושיברה מיד. להורות שלפי דבריהם שכופרים בתורה שבעל פה, כל התורה נתבטלה חס ושלום, אפילו שבכתב, כי אין קיום לזה בלא זה וכנל. ובזה תיקן משה תיקון גדול, והשם יתברך הסכים לדבריו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. כדי שלא יהיה נשאר להסית רעך והקליפות יניקה מתורה שבכתב, שלא יוכלו להתגבר חס ושלום. ואזי אחר כך, מיד כשהתפלל לפני השם יתברך, וחזר ופייסו שימחו לישראל, אמר לו השם יתברך שיחזור ויפסול לוחות שניות, ויחזור ויכתוב עליהם מחדש. דהיינו שאתה צריכים לחזור ולקבל גם תורה שבכתב מחדש. כי צריכים לחדש הכל, לחזור ולהמשיך התורה בבחינת תיקון הנעל, בבחינת שלמות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לידם על לכתוב וכו'. כדי לחזור ולהמשיך בחינת אמונה הפרטית, כדי להכיר חשיבות ישראל, ולא יתערבו עוד עם הערב רב ולא יתעו אחריהם. ועל כן, לא ניתנו הלוחות האחרונות עד יום הכיפורים, שאז נגמר תיקון זה כנל. ונקבע לנו לכל שנה ושנה לחזור ולהמשיך התורה בתיקונים הנל, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים ונתקן הכל כנל. ועתה, נכון היטב מה שאנו מסיימין התורה בזה ששבר משה הלוחות. כי זהו שבח משה וישראל. כי על ידי זה סילק וביטל יניקת האומות מתורה שבכתב שלא יוכלו למשול על ישראל. כי גילה שאין שלמות לתורה שבכתב ולא תורה שבעל פה וכנל. ועל כן עתה די כאנו חוזרין ומתחילין התורה מחדש בראשית ברא אלוקים וכו'. כי עתה שנתגלה מעלה תורה שבעל פה, עתה יש לה תורה שלמות. ועתה אנו חוזרין ומתחילין התורה בתוספת אור שקיבלנו בראש השונה ויום הכיפורים כנל. ועתה די כאן נתגלה אמונה בשלמות, כי השם יתברך ברא הכל מראש ועד סוף, ברצונו הטוב, בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והולך ומבאר כל מעשה בראשית וכל מה שנעשה אחר כך, הכל על ידו יתברך. שמנהיג העולם כפי העבודה והתפילה של בני אדם התחתונים. כמו שכתוב, כי לא ימתיר השם אלוקים ואדם עין וכו'. ופרש רשי, עד שבא אדם והתפלל וכו'. כי עתה אנו ממשיכין האמונה בשלמות בבחינת אמונה הכללית ואמונה הפרטית, שהם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ששניהם אחד, בחינת השם אחד ושמו אחד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יוד. ועיקר ההלוואה נמשכת מחטא אדם הראשון שנגזר אז בעיצבון תוכלנה, שמשם כל העניות ודחקות הפרנסה, שמשם נמשכין כל ההלוואות. ועל כן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום נאמר בברכה והלוויתה גויים רבים ואתה לא תלווה והעבטתה וכו'. ויקח את אדם הראשון היה בחינת פגם האמונה כמובן, שמשם בחינת פגימת הירח, שמשם כל העניות רחמון אל יצלן כידוע. כי חמה ולבנה הם בחינת משפיע ומקבל, בחינת מלווה ולויווה, בחינת סיהרה לה ומנשים שה כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וחמת שהלבנה נפגמה באבונותינו שמשם אחיזת הסתרה אחרה, ומשם כל העניות והדחקות והלוואות. על כן, שכיח מאוד ההכחשות והכפירות בין המלווה והלויווה, שנמשך מן הסתרחה שיונקת מבחינת פגימת הלבנה וקטנותה, שהוא בחינת מויכין דקטנס, שהוא בחינת הלויווה וכנל. בעיקר פגם הלבנה שמשם ההלוואה, הוא בבחינת פגם האמונה הפרטית, שהוא בחינת תורה שבעל פה, שהיא בחינת לבנה. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בבחינת חמה ולבנה כידוע. ומחמת זה בעצמו אסור להלוות בלא שטר. ועיקר כוחו של המל ועל הלויבה על ידי השטר. כי זה הלויבה שבא למידה זו שצריך ללוות, זה בא מבחינת מיעוט הירח שהוא בחינת פגם תורה שבעל פה, בחינת פגם אמונה הפרטית וכנל. ועל כן, אין לעמל ולסמוך על דברי אלוהי ובעל פה שמבטיחו לשלם לו, מאחר שבחינת האמונה הפרטית, בחינת תורה שבעל פה נפגמה אצלו, שמשם בה שמוכרח ללוות וכנל. על כן צריך לקבל ממנו שטר דייקה שהוא בבחינת תורה שבכתב, שהוא בחינת אמונה העיקרית, שזאת הבחינה עדיין נשארה אצלו, כי זאת הבחינה הנשארת תמיד כנל. ואפילו אם הלא יביא איש כשר ותלמיד חוכם, אף על פי כן, מאחר שכל בחינת ההלוואה נמשך משם מבחינת פגם האמונה וכולי כנ"ל. על כן אין לסמוך על דברים בעל פה רק לקח שטר וכנ"ל. ועל כן עיקר כוחו של המלווה על הלויבה הוא דייקה על ידי שטר, כי עיקר סמיכות ביטחונו של המלווה הוא רק על השטר שהוא בבחינת תורה שבכתב, בחינת אמונה העיקרית, שזה נשאר תמיד אפילו בעת המיעוט של הירח. אבל על דברים שבעל פה אין לסמוך, כי בבחינת ההלוואה נפגם בחינת בעל פה שהוא בחינת אמונה הפרטית וכנ"ל. כי באמת, ראוי לכל אדם שיעמוד בדיבורו אפילו כשאומר בעל פה בלא שטר. כי זה עיקר שלמות האמונה שיהיה לו נאמנות אפילו בעל פה. שזה נמשך מבחינת אמונה הפרטית שהיא בחינת תורה שבעל פה, שזה עיקר קדושת ישראל וכנ"ל. אבל מחמת שההלוואה נמשכת מבחינת פגם אמונה זאת, על כן אסור לסמוך על דבריו בעל פה כנ"ל. וצריכים רק לקבל שטר בכתב שנמשך מבחינת תורה שבכתב, מבחינת אמונה העיקרית שזה נשאר תמיד אפילו בעת הפגם וכנ"ל. ועל כן עיקר סמיכות המלווה הוא על קרקעות שהם נכסים שיש להם אחריות. כי קרקעות הם בבחינת תורה שבכתב, מבחינת אמונה העיקרית שהיא קיימת תמיד, בבחינת והארץ לעולם עומדת, מבחינת שכון ארץ וראי אמונה. י"א. ובזה תראה נפלואס, שעל כן העקום שאחיזתן הוא רק בבחינת תורה שבכתב וכנ"ל, על כן הם מחמירים ביותר לבלי לסמוך כלל בשום דבר על דברים שבעל פה, ואין מקבלין שום טענה ואפילו שום בקשה אין מקבלין, כי אם בכתב דייקה כידוע דרכם בזה. כי אצלם נפגע מאוד בחינת אמונה הפרטית שהיא בחינת תורה שבעל פה. על כן אין אצלם שום נאמנות בעל פה. אבל ישראל עם קדוש סומכים בכמה דברים גם על דברים שבעל פה. כי הם חזקים גם באמונה הפרטית שהוא בחינת תורה שבעל פה כנ"ל. רק בעניין הלוואות ומסע ומתן וכיוצא צריכים שטר מחמת שהם נמשכים מבחינת פגם הלבנה שהוא בחינת פגם תורה שבעל פה כנ"ל. כי גם שאר מסע ומתן נמשך גם כן משם, שצריכים לברר ניצוצות שנפלו על ידי חטא אדם הראשון, שהוא בחינת פגם הלבנה, פגם האמונה הנ"ל כידוע. ועל כן צריכים כתב דייקה וכנ"ל. אבל אין מחמירין כל כך שיהיה הכל בכתב דייקה כמותם. כי אצל ישראל אפילו בבחינת הפגם חס ושלום, לא נפגם כל כך חס ושלום כמו אצלם. ועל כן בכמה דברים סומכים אצלנו גם על דברים שבעל פה. כי ישראל יש להם נאמנות גם בעל פה. כי הם חזקים גם בבחינת אמונה הפרטית שהיא בחינת תורה שבעל פה וכנ"ל.